มุตโตไทยโอวาทของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตการปฏิบัติเป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมของพระตถาคตเมื่อเข้าไปประดิษฐานในสันดานของปุถุชนแล้วย่อมเป็นของปลอมทั้งสิ้นแต่ถ้าเข้าไปประดิษฐานในจิตสันดานของพระอริยเจ้าแล้วไซย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้จริงและเป็นของไม่ลบเลือนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อยังเพียรแต่เรียนพระปริยัติธรรมถ่ายเดียวจึงยังใช้การไม่ได้ดีต่อเมื่อมาฝึกหัดปฏิบัติจิตใจกำจัดเหล่ากระปอมกาคืออุปกิเลสแล้วนั่นแหละจึงจะยังประโยชน์ให้สำเร็จเต็มที่และทำให้พระสัทธรรมบริสุทธิ์ไม่วิปลาสคลาดเคลื่อนจากหลักเดิมด้วยฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรมานฝึกหัดพระองค์จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทโธผู้รู้ก่อนแล้วจึงเป็นภควาผู้ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์สัทธาจึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้มีอุปนิสัยบารมีควรแก่การทรมานในภายหลังจึงทรงพระคุณปรากฏว่ากัลยาโนกิติสัทโธอภุคคโตชื่อเสียงเกียรติศักดิ์อันดีงามของพระองค์ย่อมฟุ้งเฟื่องไปในจตุรทิศจนตราบเท่าทุกวันนี้แม้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วก็เช่นเดียวกันปรากฏว่าท่านฝึกฝนทรมานตนได้ดีแล้วจึงช่วยพระบรมศาสดาจำแนกคำสั่งสอนประชุมชนในภายหลังท่านจึงมีเกียรติคุณปรากฏเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าบุคคลไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้วและทำการจำแนกแจกคำสั่งสอนไซก็จะเป็นผู้มีโทษปรากฏว่าปาปโกสัตโดโหติคือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจตุรทิศเพราะโทษที่ไม่ทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าในการก่อนทั้งหลายมูลมรดกอันเป็นต้นทุนการฝึกฝนตนเหตุใดหนอนักปราชญ์ทั้งหลายจะสวดก็ดีจะรับศีลก็ดีหรือจะทำการกุศลใดๆก็ดีจึงต้องตั้งนโมก่อนจะทิ้งนโมไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้นโมก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญจะยกขึ้นพิจารณาได้ความปรากฏว่านะคือธาตุน้ำโมคือธาตุดินพร้อมกับบทพระคาถาขึ้นมาว่ามาตาเปติกะสัมภโวโอรณะกุมมาสปัจจะโยสัมภวธาตุของมารดาบิดาผสมกันจึงเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อคลอดจากครรภ์มารดาแล้วก็ได้รับข้าวสุกและขนมกุมมาศเป็นเครื่องเลี้ยงจึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะเป็นธาตุของมารดาโมเป็นธาตุของบิดาฉะนั้นเมื่อธาตุทั้งสองนี้ผสมกันเข้าไปไฟธาตุของมารดาเที่ยวเข้าจนได้นามว่ากะละละคือน้ำมันหยดเดียวณที่นี้เองปฏิสนธิวิญญาณเข้าถือปฏิสนธิได้จิตจึงได้ปฏิสนธิในธาตุนโมนั้นเมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้วกะละละก็ค่อยเจริญขึ้นเป็นอัมพุชะคือเป็นก้อนเลือดเจริญจากก้อนเลือดมาเป็นคณะคือเป็นแท่งและเปสิคือชิ้นเนื้อแล้วขยายตัวออกคล้ายรูปจิ้งเหลนจึงเป็นปัญจสาขาคือแขนสองขาสองหัวหนึ่งส่วนธาตุพระคือลมและธาตุทะคือไฟนั้นเป็นธาตุเข้ามาอาศัยภายหลังเพราะจิตไม่ถือเมื่อละจากกะละละนั้นแล้วกะละละก็ต้องทิ้งเปล่าหรือสูญเปล่าลมและไฟก็ไม่มีคนตายลมและไฟก็ดับหายสาบสูญไปจึงว่าเป็นธาตุอาศัยข้อสำคัญจึงอยู่ที่ธาตุทั้งสองคือนะโมเป็นดั้งเดิมในการต่อมาเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องอาศัยนะมารดาโมบิดาเป็นผู้ทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาด้วยการให้ข้าวสุกและขนมกุมมาศเป็นต้น ตลอดจนการแนะนำสั่งสอนความดีทุกอย่างท่านจึงเรียกมารดาบิดาว่าบุพาจารย์เป็นผู้สอนก่อนใครๆทั้งสิ้นมารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตรธิดาจะนับจะประมาณไม่ได้มรดกที่ท่านทำให้กล่าวคือรูปกายนี้แหลเป็นมรดกดั้งเดิมทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของภายนอกก็เป็นไปจากรูปกายนี้เองถ้ารูปกายนี้ไม่มีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ชื่อว่าไม่มีอะไรเลยเพราะเหตุนั้นตัวของเราทั้งตัวนี้เป็นมูลมรดกของมารดาบิดาทั้งสิ้นจึงว่าคุณของท่านจะนับจะประมาณไม่ได้เลยปราดทั้งหลายจึงหาได้ละทิ้งไม่เราต้องเอาตัวเราคือนโมตั้งขึ้นก่อนแล้วจึงทำกริยาน้อมไหว้ลงภายหลังนะโมท่านแปลว่านอบน้อมนั้นเป็นการแปลเพียงกริยาหาได้แปลต้นกริยาไม่มูลมรดกนี้แลเป็นต้นทุนทำการฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์สำหรับทำทุนปฏิบัติมูลฐานสำหรับทำการปฏิบัตินะโมเมื่อกล่าวเพียงสองธาตุเท่านั้นยังไม่สมประกอบหรือยังไม่เต็มส่วนต้องพลิกสลับพยัญชนะเป็นมโนแปลว่าใจเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทั้งกายทั้งใจเต็มตามสมควรแก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้มโนคือใจนี้เป็นดั้งเดิมเป็นมหาฐานใหญ่จะทำจะพูดอะไรก็ย่อมเป็นไปจากใจนี้ทั้งหมดในพระพุทธพจน์ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจพระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ทรงบัญญัติออกไปจากใจคือมหาฐานนี้ทั้งสิ้นเหตุนี้เมื่อพระสาวกผู้ได้มาพิจารณาตามจนถึงรู้จักมโนแจ่มแจ้งแล้วมโนก็สุดบัญญัติคือพ้นจากบัญญัติทั้งสิ้นสมบัติทั้งหลายในโลกนี้ต้องออกไปจากมโนทั้งสิ้นของใครก็ก้อนของใครต่างคนต่างถือเอาก้อนอันนี้ถือเอาเป็นสมบัติบัญญัติตามกระแสแห่งน้ำโอคะคือกิเลสจนเป็นอวิชชาตัวก่อภพก่อชาติด้วยการไม่รู้เท่าด้วยการหลงถือว่าตัวเป็นเราเป็นของเราไปหมดมูลเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุพระอภิธรรม6คัมภีร์เว้นมหาปัฏฐานมีนัยยะประมาณเท่านั้นเท่านี้ส่วนคัมภีร์มหาปัฏฐานมีนัยยะหาประมาณไม่ได้เป็นอนันตไนยเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้รอบได้เมื่อพิจารณาพระบาลีที่ว่าเหตุปัจจยโยนั้นได้ความว่าเหตุซึ่งเป็นปัจจัยดั้งเดิมของสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุนั้นได้แก่มโนนั่นเองมโนเป็นตัวมหาเหตุเป็นตัวเดิมเป็นสิ่งสำคัญนอกนั้นเป็นแต่อาการเท่านั้นอารัมมณะจนถึงอวิคตะจะเป็นปัจจัยได้ก็เพราะมหาเหตุคือใจเป็นเดิมโดยแท้ฉะนั้นมโนซึ่งกล่าวผ่านมาแล้วก็ดีถีติภูตังซึ่งจะกล่าวต่อไปก็ดีและมหาเหตุซึ่งกล่าวในข้อนี้ก็ดีย่อมมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันพระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ดีรู้อะไรๆได้ด้วยทศพลญาณก็ดีรอบรู้สัพพยายธรรมทั้งปวงก็ดีก็เพราะมีมหาเหตุเป็นดั้งเดิมทีเดียวจึงทรงรอบรู้ได้เป็นอนันตไนยแม้สาวกทั้งหลายก็มีมหาเหตุนี้แหละเป็นเดิมจึงสามารถรู้ตามคำสอนของพระองค์ได้ด้วยเหตุนี้แลพระอัสสชิเถระผู้เป็นที่ห้าของพระปัญจวัคคีย์จึงแสดงธรรมแก่อุปติสสะพระสารีบุตรว่าเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสั่งเหตุงตถาคะโตเตสั่นจะโยนิโรโธจะเอวังวาดีมหาสมโนความว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุเพราะว่ามหาเหตุนี้เป็นตัวสำคัญเป็นตัวเดิมเมื่อท่านพระอัสสชิเถระกล่าวถึงที่นี้คือมหาเหตุท่านพระสารีบุตรจะไม่หยั่งจิตลงถึงกระแสธรรมอย่างไรเล่าเพราะอะไรทุกสิ่งในโลกก็ต้องเป็นไปแต่มหาเหตุถึงโลกุตตรธรรมก็คือมหาเหตุ ฉะนั้นมหาปัฏฐานท่านจึงว่าเป็นอนันตนัยผู้มาปฏิบัติใจคือตัวมหาเหตุจนแจ่มกระจ่างสว่างโร่แล้วย่อมสามารถรู้อะไรๆทั้งภายในและภายนอกทุกสิ่งทุกประการสุดจะนับประมาณได้ด้วยประการชนิดมูลการของสังสารวัฏที่ติภูตังอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราอุปาดานังพะโวชาติคนเราทุกรูปทุกนามที่ได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีที่เกิดทั้งสิ้นกล่าวคือมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดก็แลเหตุใดท่านจึงบัญญัติปัจจยาการแต่เพียงอวิชชาปัจจยาเท่านั้นอวิชชาเกิดมาจากอะไรท่านหาได้บัญญัติไว้ไหมพวกเราก็ยังมีบิดามารดาอวิชชาก็ต้องมีพ่อแม่เหมือนกันได้ความตามบาทพระคาถาเบื้องต้นว่าถีติภูตังนั่นเองเป็นพ่อแม่ของอวิชชาถีติภูตังได้แก่จิตดั้งเดิมเมื่อถีติภูตังประกอบไปด้วยความหลงจึงมีเครื่องต่อกล่าวคืออาการของอวิชชาขึ้นเมื่อมีอวิชชาแล้วจึงเป็นปัจจัยให้ปรุงแต่งเป็นสังขารพร้อมกับความเข้าไปยึดถือจึงเป็นภพชาติคือต้องเกิดก่อต่อกันไปท่านจึงเรียกปัจจยาการเพราะเป็นอาการสืบต่อกันวิชาและอวิชาก็ต้องมาจากถีติภูตังเช่นเดียวกันเพราะเมื่อถีติภูตังกอบด้วยอวิชาจึงไม่รู้เท่าอาการทั้งหลายแต่เมื่อถีติภูตังกอบด้วยวิชาจึงรู้เท่าอาการทั้งหลายตามความเป็นจริงนี่พิจารณาด้วยวุฒานะคามินีวิปัสสนารวมใจความว่าถีติภูตังเป็นตัวการดั้งเดิมของสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อจะตัดสังสารวัฏให้ศูนย์จึงต้องอบรมบ่มตัวการดั้งเดิมให้มีวิชารู้เท่าทันอาการทั้งหลายตามความเป็นจริงก็จะหายหลงแล้วไม่ก่อการทั้งหลายใดๆอีกถีติภูตังอันเป็นมูลการก็หยุดหมุนหมดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏด้วยประการฉะนี้อัครฐานเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลนิพพานอักกังฆานังมนุสเสสุมักกังสุตตวิสุทธิยาฐานะอันเลิศมีอยู่ในมนุษย์ฐานะอันดีเลิศนั้นเป็นทางดำเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์โดยอธิบายว่าเราได้รับมรดกมาแล้วจากนโมคือบิดามารดากล่าวคือตัวของเรานี้แหละอันได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นชาติสูงสุดเป็นผู้เลิศตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดีคือมีกายสมบัติวจีสมบัติและมโนสมบัติบริบูรณ์จะสร้างสมเอาสมบัติภายนอกคือทรัพย์สินเงินทองอย่างไรก็ได้จะสร้างสมเอาสมบัติภายในคือมรรคผลนิพพานธรรมวิเศษก็ได้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ทรงบัญญัติแก่มนุษย์เรานี้เองไม่ได้ทรงบัญญัติแก่ช้างม้าโคกระบือที่ไหนเลยมนุษย์นี้เองจะเป็นผู้ปฏิบัติถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นจึงไม่ควรน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนมีบุญวาสนาน้อยเพราะมนุษย์ทำได้เมื่อไม่มีทำให้มีได้เมื่อมีแล้วทำให้ยิ่งได้สมด้วยเทศนาไนยะอันมาในเวสสันดรชาดกว่าทานังเทติสีลังรักติภาวนังภาเวตวาเอกโจสกังกัจฉติเอกโจโมกขังคัจฉตินิสังสยังเมื่อได้ทำกองการกุศลคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามคำสอนของพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแล้วบางพวกทำน้อยก็ต้องไปสู่สวรรค์บางพวกแลขยันทำจริงพร้อมทั้งวาสนาบารมีแต่หนหลังประกอบกันก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเลยพวกสัตว์เดรัจฉานท่านไม่ได้กล่าวว่าเลิศเพราะจะมาทำเหมือนพวกมนุษย์ไม่ได้จึงสมกับคำว่ามนุษย์นี้ตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดีสามารถนำตนเข้าสู่มรรคผลเข้าสู่พระนิพพานอันบริสุทธิ์ได้แลชัยภูมิอันเป็นสนามฝึกคนพระบรมศาสดาจารย์เจ้าทรงตั้งชัยภูมิไว้ในธรรมข้อไหน เมื่อพิจารณาปัญหานี้ได้ความขึ้นว่าพระองค์ทรงตั้งมหาสติปัฏฐานเป็นชัยภูมิอุปมาทางโลกการรบทัพชิงชัยมุ่งหมายชัยชนะจำต้องหาชัยภูมิถ้าได้ชัยภูมิที่ดีแล้วย่อมสามารถป้องกันอาวุธของข้าศึกได้ดีณที่นั้นสามารถรวบรวมกำลังใหญ่เข้าฆ่าฟันข้าศึกให้ปราชัยพ่ายแพ้ไปได้ที่เช่นนั้นท่านจึงเรียกว่าชัยภูมิคือที่ที่ประกอบไปด้วยค่ายคูประตูและหอรบอันมั่นคงชั้นใดอุปมาในทางธรรมก็ฉันนั้นที่เอามหาสติปัฏฐานเป็นชัยภูมิก็โดยผู้ที่จะเข้าสู่สงครามรบฆ่าศึกคือกิเลสต้องพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นก่อนเพราะคนเราที่จะเกิดกามราคะเป็นต้นขึ้นก็เกิดขึ้นที่กายและใจเพราะตาแลไปเห็นกายทำให้จิตใจกำเริบเหตุนั้นจึงได้ความว่ากายเป็นเครื่องก่อเหตุจึงต้องพิจารณาที่กายนี้ก่อนจะได้เป็นเครื่องดับนิวรณ์ทำใจให้สงบได้ณที่นี้พึงทำให้มากเจริญให้มากคือพิจารณาไม่ต้องถอยเลยทีเดียวในเมื่ออุคหนิมิตปรากฏจะปรากฏกายส่วนไหนก็ตามให้พึงถือเอากายส่วนที่ได้เห็นนั้นพิจารณาให้เป็นหลักไว้ไม่ต้องย้ายไปพิจารณาที่อื่นจะคิดว่าที่นี่เราเห็นแล้วที่อื่นยังไม่เห็นก็ต้องไปพิจารณาที่อื่นสิเช่นนี้หาควรไม่ถึงแม้จะพิจารณาจนแยกกายออกมาเป็นส่วนๆทุกๆอาการอันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้อย่างละเอียดที่เรียกว่าปฏิภาคก็ตามก็ต้องพิจารณากายที่เราเห็นทีแรกด้วยอุคหนิมิตนั้นจนชำนาญที่จะชำนาญได้ก็ต้องพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกณที่เดียวนั้นเองเหมือนสวดมนต์ฉะนั้นอันการสวดมนต์เมื่อเราท่องสูตรนี้ได้แล้วทิ้งเสียไม่เล่าไม่สวดไว้อีกก็จะลืมเสียไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่ทำให้ชำนาญด้วยความประมาทฉันใดการพิจารณากายก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อได้อุคหนิมิตในที่ใดแล้วไม่พิจารณาในที่นั้นให้มากปล่อยทิ้งเสียด้วยความประมาทก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรอย่างเดียวกันการพิจารณากายนี้มีที่อ้างมากดังในการบวชทุกวันนี้เบื้องต้นต้องบอกกรรมฐาน5ก็คือกายนี้เองก่อนอื่นหมดเพราะเป็นของสำคัญท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์พระธรรมบทขุททกนิกายว่าอาจารย์ผู้ไม่ฉลาดไม่บอกซึ่งการพิจารณาอาจทำลายอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของกุลบุตรได้เพราะฉะนั้นในทุกวันนี้จึงต้องบอกกรรมฐาน5ก่อนอีกแห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระขีณาสวะเจ้าทั้งหลายชื่อว่าจะไม่กำหนดกายส่วนใดส่วนหนึ่งไม่มีเลยจึงตรัสแก่ภิกษุ500รูปผู้กล่าวถึงแผ่นดินว่าบ้านโน้นมีดินดำดินแดงเป็นต้นนั้นว่านั้นชื่อว่าพระหิทธาแผ่นดินภายนอกให้พวกท่านทั้งหลายมาพิจารณาอัจฉติกาแผ่นดินภายในกล่าวคืออัตภาพร่างกายนี้ให้พิจารณาไตรตรองให้แยบคายกระทำให้แจ้งแทงให้ตลอดเมื่อจบการวิสัชนาปัญหานี้ภิกษุทั้ง500รูปก็บรรลุพระอรหัตผลเหตุนั้นการพิจารณากายนี้จึงต้องเป็นของสำคัญผู้ที่จะพ้นทุกข์ทั้งหมดล้วนแต่ต้องพิจารณากายนี้ทั้งสิ้นจะรวบรวมกำลังใหญ่ได้ต้องรวบรวมด้วยการพิจารณากายแม้พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ทีแรกก็ทรงพิจารณาลมลมจะไม่ใช่กายอย่างไรเพราะฉะนั้นมหาสติปัฏฐานมีกายานุปัสสนาเป็นต้นจึงชื่อว่าชัยภูมิเมื่อเราได้ชัยภูมิดีแล้วกล่าวคือปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานจนชำนาญแล้วก็จงพิจารณาความเป็นจริงตามสภาพแห่งธาตุทั้งหลายด้วยอุบายวิปัสสนาซึ่งจะกล่าวข้างหน้าอุบายแห่งวิปัสสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลสธรรมชาติของดีทั้งหลาย

ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตนให้พระโยคาวจรเจ้าพึงพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามนี้จนทำให้รวมพึบลงไปให้เห็นจริงแจ้งชัดตามนั้นโดยปัจจักขสิทธิพร้อมกับญาณสัมปยุตปรากฏขึ้นมาพร้อมกันจึงชื่อว่าวุฒฐานคามินีวิปัสสนาทำในที่นี้จนชำนาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์พร้อมกับการรวมใหญ่และญาณสัมปยุตรวมทวนกระแสแก้อนุสัยสมมุติเป็นวิมุตติหรือรวมลงถีติจิตอันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นจนแจ้งประจักษ์ในที่นั้นด้วยญาณสัมปยุตว่าที่นาชาติญาณังโคติดังนี้ที่นี้ไม่ใช่สมมุติไม่ใช่ของแต่งเอาเดาเอาไม่ใช่ของอันบุคคลพึงปรารถนาเอาได้เป็นของที่เกิดเองเป็นเองรู้เองโดยส่วนเดียวเท่านั้นเพราะด้วยการปฏิบัติอันเข้มแข็งไม่ท้อถอยพิจารณาโดยแยกคายด้วยตนเองจึงจะเป็นขึ้นมาเองท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ต่างๆมีต้นข้าวเป็นต้นเมื่อบำรุงรักษาต้นมันให้ดีแล้วผลคือรวงข้าวไม่ใช่สิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาเอาเลยเป็นขึ้นมาเองถ้าแลบุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าวแต่หาได้รักษาต้นข้าวไม่เป็นผู้เกียจคร้านจะปรารถนาจนวันตายรวงข้าวก็จะไม่มีขึ้นมาให้เลยฉันใดวิมุตติธรรมก็ฉันนั้นนั่นแหละมิใช่สิ่งอันบุคคลจะพึงปรารถนาเอาได้คนผู้ปรารถนาวิมุตติธรรมแต่ปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติมัวเกียจคร้านจนตัวตายจะประสบวิมุตติธรรมไม่ได้เลยด้วยประการฉะนี้จิตเดิมเป็นธรรมชาติใสสว่างแต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลสปภัสสรมิดังภิกขเวจิตตังตัญจะโคอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิริทังภิกษุทั้งหลายจิตนี้เลื่อมประพัสสรแจ้งสว่างมาเดิมแต่อาศัยอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นอาคันตุกะสัญจรมาปกคลุมหุ้มห่อซึ่งทำให้จิตมีส่องแสงสว่างได้กิเลสทั้งหลายไม่ใช่ของจริงเป็นสิ่งสัญจรเข้ามาในทวารทั้งหกนับร้อยนับพันใช่แต่เท่านั้นกิเลสทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะมีทวียิ่งยิ่งขึ้นทุกๆวันในเมื่อไม่แสวงหาทางแก้ธรรมชาติของจิตเป็นของผ่องใสยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่อาศัยของปลอมกล่าวคืออุปกิเลสที่สัญจรเข้ามาปกคลุมจึงทำให้หมดรัศมีหลุดพระอาทิตย์เมื่อเมฆบดบังฉะนั้นอย่าพึงเข้าใจว่าพระอาทิตย์เข้าไปหาเมฆเมฆไหลมาบดบังพระอาทิตย์ต่างหากฉะนั้นผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายเมื่อรู้โดยปริยายนี้แล้วพึงกำจัดของปลอมด้วยการพิจารณาโดยแยบคายตามที่อธิบายแล้วในอุบายแห่งวิปัสสนานั้นเถิดการทรมานตนของผู้บำเพ็ญเพียรต้องให้พอเหมาะกับอุปนิสัยนายสารถีผู้ฝึกม้ามีชื่อเสียงคนหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามถึงวิธีทรมานเวนยักษ์พระองค์ทรงย้อนถามนายสารถีก่อนถึงการทรมานม้าเขาทูลว่าม้ามี4ชนิดคือ 1. ทรมานง่าย 2. ทรมานอย่างกลาง 3. ทรมานยากแท้ 4. ทรมานไม่ได้เลยต้องฆ่าเสียพระองค์จึงตรัสว่าเราก็เหมือนกัน 1. ผู้ทรมานง่ายคือผู้ปฏิบัติทำจิตรวมง่ายก็ให้กินอาหารเพียงพอเพื่อบำรุงร่างกาย 2. ผู้ทรมานอย่างกลางคือผู้ปฏิบัติทำจิตไม่ค่อยจะลงก็ให้กินอาหารแต่น้อยอย่าให้มาก 3. ทรมานยากแท้คือผู้ปฏิบัติทำจิตลงยากแท้ไม่ต้องให้กินอาหารเลยแต่ต้องเป็นอัตตัญญูรู้กำลังของตนว่าจะทนทานได้เพียงไรแค่ไหน 4. ทรมานไม่ได้เลยต้องฆ่าเสียคือผู้ปฏิบัติทำจิตไม่ได้เป็นปทะปรมะพระองค์ทรงชักสะพานเสีย กล่าวคือไม่ทรงสั่งสอนอุปมาเหมือนฆ่าทิ้งเสียฉะนั้นความสำคัญของปฐมเทศนามัชฌิมเทศนาและปัจฉิมเทศนาพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสามการมีความสำคัญยิ่งอันพุทธบริษัทควรสนใจพิจารณาเป็นพิเศษคือปฐมโพธิการได้ทรงแสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนะปฤคทายวันเมืองพาราณสีเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนาเรียกว่าธรรมจักรเบื้องต้นทรงยกส่วนสุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่ควรเสพขึ้นแสดงว่าดเวเมภิกขเวอันตาปปาชิเตนะนะเซวิตับวาภิกษุทั้งหลายส่วนที่สุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่พึงเสพคือกามสุขันธิกานุโยคและอัตตกิลมัฏฐานุโยคอธิบายว่ากามสุขันธิกาเป็นส่วนแห่งความรักอัตตกิลมัฏฐาเป็นส่วนแห่งความชังทั้งสองส่วนนี้เป็นตัวสมุทัยเมื่อผู้บำเพ็ญตบะธรรมทั้งหลายโดยอยู่ซึ่งส่วนทั้งสองนี้ชื่อว่ายังไม่เข้าทางกลางเพราะเมื่อบำเพ็ญเพียรพยายามทำสมาธิจิตสงบสบายดีเต็มที่ก็ดีใจครั้นเมื่อจิตนึกคิดให้ฟุ้งซ่านรำคาญก็เสียใจความดีใจนั้นแลคือกามสุขันธิกาความเสียใจนั้นแลคืออัตตกิลมัฏฐาความดีใจก็เป็นราคะความเสียใจก็เป็นโทสะความไม่รู้เท่าในราคะโทสะทั้งสองนี้เป็นโมหะฉะนั้นผู้ที่พยายามประกอบความเพียรในเบื้องแรกก็ต้องกระทบส่วนสุดทั้งสองนั้นแลก่อนถ้าเมื่อกระทบส่วนสองนั้นอยู่ชื่อว่าผิดอยู่แต่เป็นธรรมดาแท้ทีเดียวต้องผิดเสียก่อนจึงถูกแม้พระบรมศาสดาแต่ก่อนนั้นพระองค์ก็ผิดมาเต็มที่เหมือนกันแม้พระอัครสาวกทั้งสองก็ซ้ำเป็นมิจฉาทิฏฐิมาก่อนแล้วทั้งสิ้นแม้สาวกทั้งหลายเหล่าอื่นๆก็ล้วนแต่ผิดมาแล้วทั้งนั้นต่อเมื่อพระองค์มาดำเนินทางกลางทำจิตอยู่ภายใต้ร่มโพธิพฤกษ์ได้ญาณสองในสองยามเบื้องต้นในราตรีได้ญาณที่สามกล่าวคืออาสวัคคยญาณในยามใกล้รุ่งจึงได้ถูกทางกลางอันแท้จริงทำจิตของพระองค์ให้พ้นจากความผิดกล่าวคือส่วนทั้งสองนั้นพ้นจากสมมุติโคตรสมมุติชาติสมมุติวาดสมมุติวงและสมมุติประเพณีถึงความเป็นอริยโคตรอริยชาติอริยวาดอริยวงและอริยประเพณีส่วนอริยสาวกทั้งหลายนั้นเล่าก็มารู้ตามพระองค์ทำให้ถูกอาสวัคคยญาณพ้นจากความผิดตามพระองค์ไปส่วนเราผู้ปฏิบัติอยู่ในระยะแรกๆก็ต้องผิดเป็นธรรมดาแต่เมื่อผิดก็ต้องรู้เท่าแล้วทำให้ถูกเมื่อยังมีดีใจเสียใจในการบำเพ็ญอยู่ก็ตกอยู่ในโลกธรรมเมื่อตกอยู่ในโลกธรรมจึงเป็นผู้หวั่นไหวเพราะความดีใจเสียใจนั่นแหละชื่อว่าความหวั่นไหวไปมาอุปันโนโคเมโลกธรรมจะเกิดที่ไหนเกิดที่เราโลกธรรมมี8มรรคเครื่องแก้ก็มี8มรรค8เป็นเครื่องแก้โลกธรรม8ฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาแก้ส่วน2เมื่อแก้ส่วน2ได้แล้วก็เข้าสู่อริยมรรคตัดกระแสโลกทำใจให้เป็นจาโคปฏินิสัคโคมุติอนาละโยสละสลับตัดขาดวางใจหายห่วงรวมความว่าเมื่อส่วนสองยังมีอยู่ในใจผู้ใดแล้วผู้นั้นก็ยังไม่ถูกทางเมื่อผู้มีใจพ้นจากส่วนทั้งสองแล้วก็ไม่หวั่นไหวหมดทุลีเกษมจากโอคะจึงว่าเนื้อความแห่งธรรมจักรสำคัญมากพระองค์แสดงธรรมจักรนี้ยังโลกธาตุให้หวั่นไหวจะไม่หวั่นไหวอย่างไรเพราะมีใจความสำคัญอย่างนี้โลกธาตุก็ไม่ใช่อะไรอื่นคือตัวเรานี้เองตัวเราก็คือธาตุของโลกหวั่นไหวเพราะเห็นในของที่ไม่เคยเห็นเพราะจิตพ้นจากส่วนสองธาตุของโลกจึงหวั่นไหวหวั่นไหว เพราะจะไม่มาก่อธาตุของโลกอีกเลยมัชฌิมโพธิการทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในชุมนุมพระอรหันต์ 1,250 รูปณพระราชอุทยานเวฬุวันกลันทกนิวาปสถานกรุงราชคฤห์ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าอธิจิตเตจะอาโยโกเอตังพุทธานาสาสนังพึงเป็นผู้ทำจิตให้ยิ่งโดยความนี้อธิบายได้ว่าการที่จะทำจิตให้ยิ่งได้ต้องเป็นผู้สงบระงับอิจฉาโลภะสมาปันโนสมโนกิงภวิสติเมื่อประกอบด้วยความอยากดิ้นรนโลภหลงอยู่แล้วจะเป็นผู้สงบระงับได้อย่างไรต้องเป็นผู้ปฏิบัติคือปฏิบัติพระวินัยเป็นเบื้องต้นและเจริญกรรมฐานตั้งต้นการจงกรมนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากในการพิจารณามหาสติปัฏฐานมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเบื้องแรกพึงพิจารณาส่วนแห่งร่างกายโดยอาการแห่งบริกรรมสวนะคือพิจารณาโดยอาการคาดคะเนว่าส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยการมีสติสัมปชัญญะไปเสียก่อนเพราะเมื่อพิจารณาเช่นนี้ใจไม่ห่างจากกายทำให้รวมง่ายเมื่อทำให้มากในบริกรรมสวนะแล้วจะเกิดขึ้นซึ่งอุกหานิมิตให้ชำนาญในที่นั้นจนเป็นปฏิภาคชำนาญในปฏิภาคโดยยิ่งแล้วจะเป็นวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาจนเป็นวิปัสสนาอย่างอุกฤษทำจิตเข้าถึงถีติภูตังดังกล่าวแล้วในอุบายแห่งวิปัสสนาชื่อว่าปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจึงจะข้ามพ้นเพราะอาศัยข้อปฏิบัติอันตนทำเต็มที่แล้วจึงข้ามพ้นคือพ้นจากโลกชื่อว่าโลกุตรธรรมเขมังจึงเกษมจากโยคะฉะนั้นเนื้อความในมัชฌิมเทศนาจึงสำคัญเพราะเล็งถึงวิมุตติธรรมด้วยประการชนี้แลปัจฉิมโพธิการทรงแสดงปัจฉิมเทศนาในที่ชุมนุมพระอริยสาวกณพระราชอุทยานสารวันของมัลลกษัตริย์กรุงกุสินาราในเวลาจวนจะปรินิพพานว่าหันดาดานิอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวรยามิโวภิกขเวขยะวยะธรรมาสร้างฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทะเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาทพิจารณาสังขารที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเมื่อท่านทั้งหลายพิจารณาเช่นนั้นจักเป็นผู้แทงตลอดพระองค์ตรัสพระธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่ได้ตรัสอะไรต่ออะไรอีกเลยจึงเรียกว่าปัจฉิมเทศนาอธิบายความต่อไปว่าสังขารมันเกิดขึ้นที่ไหนมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นสังขารสังขารมันก็เกิดขึ้นที่จิตของเราเองเป็นอาการของจิตพาให้เกิดขึ้นซึ่งสมมุติทั้งหลายสังขารนี้แลเป็นตัวการสมมุติบัญญัติทั้งหลายในโลกความจริงของในโลกทั้งหลายหรือธรรมธาตุทั้งหลายเขาเป็นอยู่อย่างนั้นแผ่นดินต้นไม้ภูเขาฟ้าแดดเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเลยตลอดจนตัวตนมนุษย์ก็เป็นธาตุของโลกเขาไม่ได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เลยเจ้าสังขารตัวการนี้เข้าไปปรุงแต่งว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่จนหลงกันว่าเป็นจริงถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราเสียสิ้นจึงมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นทำจิตตัวเดิมให้หลงไปตามเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอเนกภพอเนกชาติเพราะเจ้าตัวสังขารนั่นแหละเป็นต้นเหตุจึงทรงสอนให้พิจารณาสังขารว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาให้เป็นปรีชาญาณชัดเจนเกิดจากผลแห่งการเจริญปฏิภาคในส่วนเบื้องต้นจนทำจิตให้เข้าภวังค์เมื่อกระแสแห่งภวังค์หายไปมีญาณเกิดขึ้นว่านั้นเป็นอย่างนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดขึ้นในจิตจริงๆ จนชำนาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์ก็รู้เท่าสังขารได้สังขารก็จะมาปรุงแต่งจิตให้กำเริบไม่ได้อีกได้ในคาถาว่าอกุปปังสัมมธรรมเมสุยยะธรรมมาปเวสสันโต เมื่อสังขารปรุงแต่งจิตใจไม่ได้แล้วก็ไม่กำเริบรู้เท่าธรรมทั้งปวงสั้นโตก็เป็นผู้สงบระงับถึงซึ่งวิมุตติธรรมด้วยประการฉะนี้ปัจฉิมเทศนานี้เป็นคำสำคัญแท้ทำให้ผู้พิจารณารู้แจ้งถึงที่สุดพระองค์จึงได้ปิดพระโอษฐ์แต่เพียงนี้พระธรรมเทศนาในสามการนี้ย่อมมีความสำคัญเหนือความสำคัญในทุกๆการปฐมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรมมัชฌิมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรมปัจฉิมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรมรวมทั้งสามการแล้วล้วนแต่เล็งถึงวิมุตติธรรมทั้งสิ้นด้วยประการฉะนี้พระอรหันตุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตติอนาสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงวิเทวะธัมเมสยังอภิญญาสัจฉิกตวาอุปสัมปัชชะวิหารติพระบาลีนี้แสดงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ว่าประเภทใดย่อมบรรลุทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตติที่ปราศจากอาสวะในปัจจุบันหาได้แบ่งแยกไว้ว่าประเภทนั้นบรรลุแต่เจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติไม่ที่เกจิอาจารย์แต่งอธิบายไว้ว่าเจโตวิมุตติเป็นของพระอรหันต์ผู้ได้สมาธิมาก่อนส่วนปัญญาวิมุตติเป็นของพระอรหันต์สุขวิปัสสโกผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆนั้นย่อมขัดแย้งต่อมรรคมรรคประกอบด้วยองค์8มีทั้งสัมมาทิฏฐิทั้งสัมมาสมาธิผู้จะบรรลุวิมุตติธรรมจำต้องบำเพ็ญมรรค8บริบูรณ์มิฉะนั้นก็บรรลุวิมุตติธรรมไม่ได้ไตรสิกขาก็มีทั้งสมาธิทั้งปัญญาอันผู้จะได้อาสวัคคยญาณจำต้องบำเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ทั้ง3ส่วนฉะนั้นจึงว่าพระอรหันต์ทุกประเภทต้องบรรลุทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติด้วยประการฉะนี้